नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम संसार का एक मालिक है। इस विषय में मतभेद तो है, कई कहते ईश्वर है ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं, कई कहते ईश्वर है। इसमें एक मार्मिक बात है कि जो वास्तव में ईश्वर न हो, ये तो ईश्वर नहीं है, ये कैसा बनता ही नहीं। निषेध जो बनता है कि ईश्वर नहीं है ऐसा कोई कहते हैं, तो ईश्वर है, नहीं तो निषेध किसका करते हैं? जो है ही नहीं तो निषेध किसका करे? बात कैसे पैदा हो? घोड़े का अंडा नहीं होता कहते कोई, घोड़े का अंडा नहीं होता कहते, जो चीज नहीं होती वो कहते नहीं अंधेर। तो ईश्वर नहीं है निषेध करते हैं, तो इससे सिद्ध होता ईश्वर है। तसी प्रतिमा नास्ते, तो इससे सिद्ध होता प्रतिमा है। अप्रतिमा प्रभाव गीता में अप्रतिमा प्रभाव, प्रतिमा निषेध आया है। तो अप्रतिमा प्रभाव का मतलब क्या है कि प्रभाव के सामने वैसा प्रभाव किसी का है ही नहीं, अप्रतिमा प्रभाव है, अप्रतिमा प्रभाव, उसकी प्रतिमा दूसरी नहीं है। प्रभाव के भगवान वो समान नहीं है, न त्वत समोस्त्यभ्यधि का कुतोन्य लोक त्रय प्रतिमा प्रभाव, न त्वत समोस्त, जब आपके समान भी कोई भी नहीं है, अप्रतिमा प्रभाव, तीन लोग में भी प्रतिम प्रभाव नहीं, ऐसा प्रबल प्रतिमा प्रभाव नहीं है। तो ऐसे एक परमात्मा है, यह जगत आगे नौकरता कुला लेने बिना घट चित्रकार बिना चित्र स्वयं भवित तदा, कुम्भार के बिना घड़ा उजान चित्रकार के बिना चित्र होना चाहिए। तो इतनी सृष्टि है जिसका ईश्वर है, ये सिद्ध होता है, ये चित्र इस निषेध करने सिद्ध होता है, इस मानने से सिद्ध होता है। और ये बात एक व्यवहार से सिद्ध है, खूब ध्यान देना है कि एक एक से अधिक विद्वान होता है, अधिक है तो अधिक से अधिक विद्वान, उससे कोई विद्वान बढ़कर नहीं, ऐसा विद्वान होना चाहिए। एक एक का बाप होता है, उसका बाप है, उसका बाप, तो अंत में कोई न कोई खास बाप होना चाहिए। एक एक से बड़ा बड़ी कोई बुद्धिमान होता है, तो कोई बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। कोई बलवान होता है, एक से बलवान, तो आगे के सबसे बलवान होना चाहिए। ऐसी हर एक परंपरा चलती है, तो आखिरी चीज होनी चाहिए कोई। इन बातों से सिद्ध होता है ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। सच्ची बात है, परमात्मा के चरणों का आश्रय ले रहे बहुत मौज होती है, बड़ा आनंद होता है। हमारे मालिक है, हमारे गुरु ईश्वर है, हमारे मालिक है। आदमी छोटा बच्चा भी अलग माँ माँ माँ माँ करता है, शांति मिलती है, एक शांति मिलती है। माँ माँ माँ कहने से भी एक माँ है, माँ माँ है। तो ऐसे सबकी तमेव माता पिता तमेव, सबके माँ बाप कोई है, कोई होता तो माँ बाप होते है ना, तो आखिरी माँ बाप कोई है, आखिरी माँ बाप का नाम ईश्वर है, अंतिम माँ बाप है उसका नाम ईश्वर है। कोई भी मनुष्य होता है तो माँ बाप के बिना नहीं होता, तो ये कोई ऐसा है जो आखिरी माँ बाप है, आखिरी माँ बाप, तो उसका भी माँ बाप होगा, ये उपनिषदों में आता है। गार्गी जो प्रश्न में आता है, एक ने पूछा कि उसका वो किसमें ओतप्रोत है, किसमें सभी कई ईश्वर में उसमें ओतप्रोत है, पहले बताया शास्त्र में है, प्रकृति में है, फिर प्रश्न में है, परमात्मा में है, अंत में परमात्मा में है, वो किसमें ओतप्रोत है। तो उसने कहते वो कैसी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मत करो, ऐसा प्रश्न करना आपके लिए उचित नहीं है, आखिरी परमात्मा है उसमें से वो प्रोत हो गई बताती है। तो उसने साकर लिया, उसने पूछा कहीं नहीं पूछता हूं वो किस मधु प्रोत है, माथा उड़ी और पट अब उसका आओ अति प्रश्न नहीं करना है, ये अति प्रश्न मत करो, निश्चय कर दिया नहीं करो, मैं कहा गया नहीं हम पूछ देंगे उसको वो किस मत प्रोत है, पता उठ गया दो माथा तो बोले कोई तो एक परमात्मा है, एक से बढ़कर होता है ये चीज है, तो आखिरी कहीं ठहरेगी चीज ठहरेगी ना कहीं कहीं न कहीं अंत होगा, वो एक परमात्मा है सज्जनों, वो परमात्मा है उसको मानो आप, है एक परमात्मा वो हमारा है, कैसा है मिले न मिले, दिखे न दिखे, हमारा प्यार करे न करे, आदर करे न करे, माने न माने, है एक ईश्वर, निहाल हो जाओ एक परमात्मा है, मानना पड़ेगा उसको, मानना पड़ेगा ईश्वर एक परमात्मा है, और निश्चिंत हो जाओ। गीता में, गीता क्या है, सब वेदों का सार, उपनिषदों का सार गीता है, सरोपति सरो गाओ दौधा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोगता दुग्धम गीता मृतम वत, तो सब उपनिषद गाय है उसका दूध हुआ है गीता, तो गीता एक सार है, सब का सार करते करते सार अंत निकलना है, इतना अर्थ से भरा हुआ है। पहले गीता की टीका लिखी, वह भी वर्षों तक विचार करने में, उसके बाद फिर मन में पैदा हुई और लिखने की, गीता संजीवनी परिशिष्ट लिखा, तीन भाग से लिखा पूरा हो गया, ऐसे अगारी भी होगा पर अब उम्र कितनी पता नहीं है, बड़ा गहरा अर्थ है, बोला शांति देना अर्थ है, निहाल करने वाला अर्थ है, आनंद कर दे गीता, ऐसे गीता को मान करके पढ़ो, आप लोग उसे समझे तो गीता पढ़े, गीता मूल पढ़े, और हमने अपना विचार करके लिखा है वो गीता पढ़ो आप लिखो, लोगों ने कहा है कि हमारे शांति मिली है, क्यों ने कहा है, अच्छे अच्छे बुद्धिमानों ने कहा है कि एक ग्रंथ गीता चाहे तुम्हारी जो श्रद्धा साधु संजीवनी है ये काफी है, साधक के लिए इसमें बहुत सामग्री है, पर उसके बाद में परिशिष्ट लिख दिया, अब सामग्री कम नहीं है, हमारे भी संतोष, पहले लिखने पूरा संतोष नहीं था, अब है, अब अगर कितने जिएंगे पता नहीं है, जिएंगे तो और पता नहीं क्या, फिर अर्थ पैदा होता है, नई नई बात पैदा होती ही रहती है, ऐसा विलक्षण है, एक मनुष्य होता है उसे बुद्धि का बुद्धि साधा नहीं मिलता, और ईश्वर के क्या था मिले, भगवान ने कहा मैंने योग में चित्र कहा है अश्वमेध पर्व में, भगवान ने स्वयं कहा कि अर्जुन वो बात बार बार नहीं कह सकता, मैं योग में से तो और गई है, तो भगवान खुद ने बड़ी महिमा कही है, दोबारा जो अर्जुन ने पूछा है तो फिर कही गीता, उसे 36 अध्याय दूना है, अनुगीता नाम उसका लोग जानते ही नहीं, पता ही नहीं, एक दृष्टांत दिया, एक ब्राह्मण बताया, एक ब्राह्मण था विस्तार से, काफी विस्तार, 36 अध्याय 18 ही है, संरक्षण 37 अध्याय का है। ऐसा कहने पर भी संसार में उसकी प्रसिद्धि नहीं है। इतना आदमी पूछा तो कोई सुना वो थोड़े आदमी मिलेंगे सुनाइए, इतनी प्रसिद्ध नहीं। अर्जुन ने पूछा तो वो नहीं कह सकता मैं। अर्जुन को क्या क्या गया था? अर्जुन को कहा था शरणागति, कर्मयोग कर्मयोग में शरणागति। इस बार अर्जुन नहीं भूला, ईश्वर नहीं भूला है, ज्ञान को भूला है। ऐसी श्रद्धाई है इस गीता, ऐसी श्रद्धाई है उसमें, ऐसी विलक्षण गीता है। आप लोग उसे समझो तो देखो उसको। इस बार बहुत आए हैं, कहने में तो संकोच होता है, जब चिट्ठी आई मेरे पास में, और हमारे संतोष करने वाली चीज है। विचार करते हैं तो गहरा गहरा अर्थ मिलता है, सृजनों को बड़ी शांति मिलती है गीता को पढ़ने से। उस बार परिशिष्ट लिखा है, परिशिष्ट में तीन भाग लिखते हैं, पहले बीच का छह लिखा, पीछे छह लिखा, अब इसका छह लिखा, वो छह लिखा यहाँ यहाँ पढ़ कर पहले ही पहला सब करके यहाँ सूर्त में आई है पहले। जो आप देखो मेरा संतोष होता है। तो ऐसा एक परमात्मा है सबका आश्रय सबका आधार, वो हमारा है। सज्जनों उसका सहारा ले लो फिर भी निहाल हो जाओगे। परमात्मा हमारे हैं, संसार में कोई अपना नहीं है। स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुमनो प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला कर सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति। हेतु रहित जग दू उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सच्चे सेवक दो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तीसरा कोई ऐसा हित करने वाला है नहीं। सबके मतलब है, कुछ कुछ मतलब है, कुछ कुछ लेना है। हेतु रहित जग दू उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। एक तुम हो, एक तुम्हारा कोई पहला भक्त होगा, बस दो ही बताए। तो वैसे भक्तों का कहां दर्शन मिले? परंतु एक बात है मार्मिक, इस विषय में लगे रहो मिलेगा जरूर। इस विषय में लगे रहो, जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलतन कसु संदेह। जही कर जही पर सत्य स्नेह, सच्चा स्नेह भीतर का होगा तो मिलेगा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, आप और तब देखो मत, एक परमात्मा की तभी देखो, और की तरफ देखो मगर व्यक्तियों की मन देखो। व्यक्तियों को देखे तो भाई पूर्णता मिलेगी नहीं। तो मेरा ये कहना है और तो ना देख, केवल भगवान की तरफ देखो। वो सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका माता पिता है, सबका सूर्य है। सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, पांचवें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है मेरे को सूर्य मान ले तो शांति हो जाएगी। तीन बात पर भोगदारम जगत तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। उस एक परमात्मा को अपना मानो। परमात्मा को अपना मानने के लिए मैं कहता हूं ये बहुत लाभ की बात है। हरेक के फेर में नहीं आना भाई, परमात्मा ही अपना है जो सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं परमात्मा से खाली, वैसी कोई जगह है ही नहीं। वो सब जगह है, जो गतियों परिपूर्ण है। इसको प्राप्त करने के लिए मीराबाई बहुत तेज हुई, और कबीर साहब तेज हुए, सगुण उपासकों में मीरा भाई, निर्गुण उपासकों में कबीर जी महाराज, इनका शरीर नहीं मिला, कबीर जी का शरीर नहीं मिला, फूल हो गए वहां, क्योंकि मीरा भाई का शरीर नहीं मिला। तो ऐसी उपासना में तेज हो गए कि वो चीज ही हो गई, परमात्म तत्व हो गए वो ही। तो प्रेम से और विचार से तेज होते होते होते यहां तक तेज हो गए, मुझे कोई शरीर नहीं मिला। मीतम भाई का शरीर भगवान के बीच में मिल गया और कबीर जी कहते पुष्प हो गए, फूल हो गए। कबीर जी थे ये मुसलमान और हिंदू, मुसलमान दोनों मानते थे, मौके जलाएंगे मौके के इंदू डगा देंगे, चार देगा तो मिले नहीं, फूल मिले फूल। तो ऐसे एक परमात्मा है भाई, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। गीता ने समग्र भगवान बताया सातवें अध्याय में, समग्र शब्द तीसरे अध्याय में भी आता है, असंख्य समग्र चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में, चौथे में और ग्यारह आता है, और समग्र माम सातवें में। तो मेरे को समग्र रूप से जानेंगे सातवें अध्याय मार्ग में कई भगवान ने वो कर्मों को समग्रम प्रबलीय थे, कर्मों के विषय में चौथे अध्याय में, और समग्र परमात्मा के विषय में यहाँ आया है ग्यारहवें, और समग्र माम यथा ग्यास्त सुनो, जैसे ज्ञा जानेगा। तो समग्र रूप है, समग्र में साकार भी, निराकार भी, सगुण भी, निर्गुण भी, सब रूप आ जाते हैं, समग्र रूप, समग्र का वर्णन आया गीता में। बड़ा विचार है, बड़ा विचार है। तो भगवान को मानो, एक भगवान वो समग्र भगवान है, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है, साकार भी वो है, निराकार भी वो है, दो भुजा भी वो है, सहज भुजा भी वो है, अभुजा भी वो है, वो एक ऐसा विलक्षण है, वो एक ही है बस, उसके विलक्षण कोई नहीं थी, सब जगह है। प्रहलाद जी के लिए थम में प्रकट हो गए, शरिया दे भक्त थी उसमें आम में ही बिल्ली के बच्चे रख दिए आम में, अब हे परमात्मा ना बचाओ परमात्मा, परमा करती रही, पांच बर्तन खाली साफ भरे गए, बिल्ली के बच्चे खेले बड़े बड़े हो गए। ऐसे एक परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब गुण जितने होने चाहिए समग्र में, समग्र समग्र है, समग्र है। संतों ने लिखा है, मैंने पढ़ा भाई लिखा है, उन बिना कोई कवि नहीं हो सकता, उन बिना कोई लेखक नहीं हो सकता, उसके बिना कोई वक्ता नहीं हो सकता, उनके बिना कोई ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता, उसके बिना कोई ऐसा विशेष बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। कोई कवि होता है, कोई गवई होता है, कोई वक्ता होता है, कोई कैसा एक पंडित होता है, समझदार होता है, सबके भीतर सबसे तेज है तो भगवान है। मेरे मन में एक दुख था, ये गायों को मारते हैं ना, हिंदुस्तान के गोवंश नष्ट हो जाएगा, गोवंश ही खत्म हो जाएगा, वो क्या होगा फिर, क्या होगा फिर। संतों की वाणी में मिला कि वो भगवान ऐसे परे, तब विचार का वैसे गीता माया है चौदहवें अध्याय में है कि सबका बीज मैं हूं, इसको सुख शांति आई, बीज नरने का सर्व योनि सुखते या मूर्त या संभवंते या तो आसाम ब्रह्म अहम बीज प्रदपिता, बीज में हूं बहुत ठीक है, वो पंछी खत्म हो जाएगा क्या करें, बंशी नष्ट हो जाएगा। सांपों को हाथियों को मारना बंद कर दिया है। सरकार ने कह दिया थोड़े रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, मारो मत। गायों कत्ल करने शुरू है अभी, बहुत अनर्थ होता है, बहुत अनर्थ है, और मनुष्य पर बड़ा अनर्थ होता है। कदे नहीं लगाना चाहिए गाय रे इंजेक्शन, दूध नहीं पीना चाहिए कभी। गाय के सुई लगा करके दूध दूहते, वो दूध नहीं खून के समान है, वो दूध नहीं है। दूध वो जो प्रसन्न होते है, बड़े बड़े पर प्रसन्न होती गाय पहुंच जाती है। हमारे घर में नारायण जी नारायण जी गायों की सेवा करते थे, तो अनुभव पावर जाते गाय खुश होती, पश पाव जाती है। बसे पर तो सबसे पसते हैं, नारायण जी पर पाव देखी गाय, ये सुनाई देखी गोली मैंने सुनी है। कहता है कि मैं दूध पी लेते थे बची ऐसी बात सुनी कौन पहले गाय पाव जा माँ है माँ दूध पिला कितनी विचित्र बात है। तो संतो भगवान ये बात है, परमात्मा है वो हमारे है, हमारे है वो, मिले न मिले परवाह नहीं, दर्शन दे न दे परवाह नहीं। साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, कि दो भुज है कि चतुर्भुज है, कैसे है वैसे भी जाने। आज दिन जितना ईश्वर का वर्णन हुआ है सब इकट्ठा कर दिया जाए तो भगवान का पूरा वर्णन नहीं होता। अभी तक पूर्ण जितना शास्त्रों में भी कई जीवन पूर्ण हुआ, सब पूरा करके पूरा नहीं होगा। क्यों? अगर पूरा हो जाए तो अपार क्या रहेगा, अनंत क्या रहेगा, असीम क्या रहेगा। असीम है, अनंत है, अपार है, भगवान का पार ही नहीं है। सृष्टि किसी एक अंश में है, थोड़े से ऐसे अपार परमात्मा है। सज्जनों उस परमात्मा को मानो, उसके समान कोई न त्वत समोस्त विधि का कूत हो, समान भी नहीं तो अधिक कैसे हो गई। सर्वोपरि वो परमात्मा है, वो हमारा इष्ट है। एक बात और याद आ गई, शरण जी पुस्तक मिलेगी, कोई गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, कोई गुरु मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी। बन जाओगे हो दूर पड़ी यार। एक जगह ऐसा आया वो बार पहली पड़ी हुई है, गजब हो जाए गुरु गजब हो जाएगा। वो तो आज ही पड़ गया है, कोई गुरु मिल जाए तो गजब हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी, आफत हो जाएगी, फिर परमात्मा की प्राप्ति होनी कठिन है। लोग तो कहे गुरु बनाओ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मैंने बड़ी सभा में कहा है एक कोई प्राप्ति हो तो बताओ भाई। चेला बना तो कई आदमी चेला बना कई है, कई मिल जाएगा, मैं एक को भी परमात्मा प्राप्ति हो तो बताओ, कोई नहीं बताया। शरण ने लिखा गजब हो जाएगा गुरु जी, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर परमात्मा प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। आज पड़ गया छठा भाग है 88 पृष्ठ में लिखा, भगवान को मानो आप कृपा करो, एक भगवान को मानो, भगवान की मानने में तुलसी सीता राम कहो दृढ़ता कहो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ता कहो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास, भगवान के भगत बिगड़ गया ऐसा नहीं आएगा। तो वो बिगड़े नाश में बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज अभी अभी अभी हो राम को डाव राम को होकर मेरे परमाश्वर है मेरे प्रभु है मेरे इष्ट है हरेक को मान लेना चाहिए हमारे इष्ट परमात्मा है सदनों ध्यान हो जाओगे परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं हमारे परमात्मा है हम परमात्मा के हैं कैसा है पता नहीं कैसा है जितना वर्ण हुआ सब इकट्ठा कर दे तो परमात्मा का पूरा वर्ण नहीं हुआ सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार भी है दो भुजा भी है चतुर्भुज भी है सच भुज भी है अनेक भुज भी है अभुज भी है ऐसा विचित्र परमात्मा सभी बात अलोक करनी है सब सब प्रकार से अलोक करनी है अलोक मौज हो जाए हमारे इष्ट है परमात्मा है निहाल हो जाओगे भगवान हर भगवान की गीता है सब जगह है सब जगह है सब जगह है सब देश में है सब काल में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है सब परिस्थितियों में है सब अवस्थाओं में है सब घटनाओं में है संपूर्ण क्रियाओं में है सब व्यक्तियों में है सब में है सब है सब कुछ है न त्वसु आपके समान कोई नहीं है अधिक क्या होगा एक परमात्मा का इष्ट रखो ये प्रार्थना है सबसे ऐसे भगवान को मानो कैसे है हमने पढ़ी पुस्तक भीड़ में कि भगवान खुद भी नहीं जानते खुद भी मैं कैसा हूं खुद नहीं जानते कैसे अब अनंत है उस अनंत को कैसे अंत करें रामायण में आया है कि रामन सकहि नाम गुण गाई नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है रामन सकहि गोस्वामी जी महाराज इष्ट देवता राम जी और राम जी के लिए भी कह दिया रामन सकहि नाम गुण गाई नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है हद हद दी रामन सकहि नाम राम जी कहते नहीं यू तो कह सकते हैं रामन सकहि नाम गुण गाई नाम के गुण नाम की प्रभा कहने में राम जी भी असमर्थ है राम ने सकहि नाम गुण गाई तो भगवान भगवान का नाम असीम है सज्जनों सज्जनों संतों कहना है संत महात्मा लोग कहते हैं उसका नाम लो और वो परमात्मा हमारे है वो अपने है और उस नाम लो नाम आपके जो जैसे जिस पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास रामायण में तो आया है राम सकल नाम ते अधिक ओम नाथ अग खगण अधिका राम सकल नाम जिंदा नाम है राम नाम से सोम और तारागण तारागण जो नाम है राम नाम है सोम है ऐसा आया है परंतु आपने जो जैसे उस राम का भगवान का नाम और भगवान ये दो बात याद रखो अपने अब समय हो गया ज्यादा भगवान को अरे भगवान है वो हमारे हैं उसका नाम जपाओ सार बात नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 11 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ।